महाभारत उद्योग पर्व द्विपंचाशत्तमोध्याय धृतराष्ट्र द्वारा अर्जुन से प्राप्त होने वाले भय का वर्णन। धृतराष्ट्रवाच यस्य भय नाण्डतावाच कदाचिदनुशुश्रुम त्रैलोक्यम अपि तस्याद्योद्धा यस्य धनंजयः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिनके मुंह से कभी कोई झूठ बात निकलती हमने नहीं सुनी है तथा जिनके पक्ष में धनंजय जैसे योद्धा है, उन धर्मराज युधिष्ठिर को भूमंडल का कौन कहे, तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। तस्यैव च न पश्यामि युधि गांडीव धन्वरः अनीशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतियाद्रतेन तम्। मैं निरंतर सोचने विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का ही सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो रथ पर आरूढ़ हो उनके सम्मुख जा सके। अस्यतः कर्णनालिकान् मार्गणान् हृदयच्छिदः प्रत्येतान् समः कश्चित् युधि गांडीव धन्वरः। जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाले कर्णी और नालिक आदि बाणों की निरंतर वर्षा करते हैं, उन गांडीव धन्वा अर्जुन का युद्ध में सामना करने वाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है। द्रोण कर्णो प्रतियाताम यदि वीरौ नरर्षभौ कितास्त्रौ बलिनाम श्रेष्ठौ समरे स्वापराजितौ महान् स्यात् संशयो लोके न त्वस्ति विजयो मम घृणे कर्ण प्रमादे च आचार्य स्थिरो गुरु। यदि बलवानों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान तथा युद्ध में कभी पराजित न होने वाले मनुष्यों में अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े तो भी मुझे अर्जुन पर विजय प्राप्त होने में महान संदेह रहेगा। मैं तो देखता हूँ मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ण दयालु और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वृद्ध होने के साथ ही अर्जुन के गुरु हैं। समर्थो बलवान पार्थो दृढ़ धन्वाजित क्लम भवे सुतुमलम युद्धम सर्वसोपप्य पराजय। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ और बलवान है, उनका धनुष भी सुदृढ़ है, वे आलस्य और थकावट को जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ेगा उसमें सब प्रकार से उनकी ही विजय होगी। सर्वे शस्त्रभिदः सूरा सर्वे प्राप्ता महद्यश अपि सर्वामरैश्वर्यं तजेयुर्न पुनर्जयम्। समस्त पांडव अस्त्र विद्या के ज्ञाता सूरवीर तथा महान यश को प्राप्त है, वे समस्त देवताओं का ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं परंतु अपनी विजय से मुंह नहीं मोड़ेंगे। वधे नूनम भवेच्छान्ते तयोर्वा फाल्गुनस्य च न तु हन्तार्जुनस्यास्ति जेता चास्य न विद्यते मन्युस्तस्य कथं साम्येन्मन्दान् प्रत्य उत्थितः। निश्चय ही द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हो जाने पर हमारे पक्ष के लोग शांत हो जाएंगे अथवा अर्जुन के मारे जाने पर पांडव शांत हो बैठेंगे, परंतु अर्जुन का वध करने वाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें जीतने वाला भी संसार में कोई भी नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध जाग उठा है वह कैसे शांत होगा। अन्ये प्यस्त्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च एकांत विजयस्ते प्रेव श्रूयते फाल्गुनस्य। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते भी हैं, केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय ही सुनी जाती है। त्रयस्त्रिंशत समाहूय खाण्डवेऽग्निमतर्पयत जिगाय च सुरान् सर्वान् नास्य विद्म पराजयम्। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मुख्य 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया और सभी देवताओं को जीत लिया। उनकी कभी पराजय हुई हो इसका पता हमें आज तक नहीं लगा। कुछ विद्वान त्रयस्तिस्रम समाहूय ऐसा पाठ मानकर आर्ष संधि की कल्पना करके यह अर्थ करते हैं कि 33 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन में बुलाकर तृप्त किया था। यस्य यन्ता ऋषिकेश शीलवृत्त समो युधि ध्रुवस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा। तात साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनका स्वभाव और आचार व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अतः इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित है। कृष्णा वेक रथे अधिज्यम गांडिवम धनु युगपत्रीण तेजांसी सभीतान्यनुशुश्रुभ। श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर उपस्थित हैं और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो रहे हैं, यह हमारे सुनने में आया है। नैवा तीनो धनुष्ताधिक न योद्धान सारथि तच्च मंदा न जानन्ति दुर्योधन वशानुगा। हम लोगों के यहाँ न तो वैसा धनुष है, न अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है और न श्री कृष्ण के समान सारथी ही है, परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को नहीं समझ पाते। सयेद निर्दीप्तो विपतन मूर्धन्यधंजय न तु शेषम सरास्तात कुर्यरस्ता किरो किरीटिना। तात संजय, अपने तेज से जलता हुआ वज्र किसी के मस्तक पर पड़कर संभव है उसके जीवन को बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण जिसे लग जाएंगे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपिचास्यन्निवाभातेनग्नन्नेव धनंजयः उद्धरन्नेव कायेभ्यः शिरांसि सर्ववृष्टिभिः। मुझे तो वीर धनंजय युद्ध में बाणों को चलाते योद्धाओं के प्राण लेते और अपने बाण वर्षा द्वारा उनके शरीरों से मस्तकों को काटते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अपि बाणमयम् तेज प्रदीप्तम इव सर्वतः गांडीवोत्थम दहेताजो पुत्राणाम मम वाहिनी। क्या गांडीव धनुष से प्रकट हुआ बाण मैं तेज सब ओर प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रों की विशाल वाहिनी को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा। अपि सारथ्य घोषेण भयार्ता सभ्यसाचिन वित्रस्ता बहुधा सेना भारती प्रतिभाति मे। मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के रथ संचालन की आवाज़ सुनकर भरतवंशियों की यह सेना सभ्यसाची अर्जुन के भय से पीड़ित और नाना प्रकार से आतंकित हो जाएगी। यथा कक्षम महाग्नि प्रदहेत सर्वतश्चरण महाचीर निलोद्धूत तद्वद्यक्षति मामकान। जैसे वायु के वेग से बढ़ी हुई आग सब ओर फैलकर प्रचंड लपटों से युक्त हो घास फूस अथवा जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रों को दग्ध कर डालेंगे। यदो द्वमन्यसितान बाण संघास्तानातताये समरे किरीटी सृष्टोंतक सर्वहरो विधात्रा यथा भवे तद्वदपारणीय। जिस समय शस्त्रपाणी किरीटधारी अर्जुन समरभूमि में रोष पूर्वक पैने बाण समूहों की वर्षा करेंगे उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। तदा ह्य भिक्षण सुबहून प्रकारान श्रोतास्मिताना वसथे कुरूणाम तेषाम समन्ताच्च तथारणाग्रे क्षय किलायम भरतानुपैति। उस समय मैं महलों में बैठा हुआ बार बार कौरवों की विविध अवस्थाओं की कथा सुनता रहूँगा। अहो, युद्ध के मुहाने पर निश्चय ही सब ओर से यह भरत वंश का विनाश आ पहुँचा है। इति श्री महाभारत उद्योग परमढ़ि ज्ञान संधि परमढ़ि धृतराष्ट्रवाक्य द्विपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्रवाक्य विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ।